جس کو ابدی طور پر فرمایا قیامت تک یہ حرام ہے. اب عورتوں سے استفادہ اور استمتاع کی صورت یا تو نکاح ہے اور یا پھر اگر لونڈی ہو اس کے علاوہ کوئی صورت نہیں ہے, باقی سب صورتیں حرام ہیں, ناجائز ہیں. عبداللہ ابن عباس کے بارے میں بھی یہ منقول تھا, منقول ہے کہ وہ پہلے قائل تھے, ترمذی شریف میں صاف موجود ہے کہ پہلے قائل تھے لیکن بعد میں انہوں نے اس سے رجوع کر لیا تھا. خود عبداللہ ابن مسعود نے یہی کہا ہے کہ بھائی یہ جو دو صورتیں ہیں, ایک نکاح اور دوسرا مل کے یمین, یعنی لونڈی کا کسی کے قبضے میں آنا, کل فرجن سواہما حرام, اس کے علاوہ کسی شرمگاہ سے بھی فائدہ اٹھانا حرام ہے قیامت تک. خود ترمذی شریف میں عبداللہ ابن عباس کی روایت موجود ہے. تو بہرحال وہ متا جائز نہیں. اس استمتاع سے فائدہ اٹھانا, ہم نکاح کیا اور عورت سے صنفی فائدہ اٹھایا, یہ جانبین سے ہوتا ہے استمتاع, تو پھر دے دو ان کا مہر فریضتاً مقرر کیا ہو. خلوت صحیحہ ہونے کے بعد یا مصری ہونے کے بعد وہ مہر موقع ہو جاتا ہے. اگر خالی نکاح کر کے اور مہر مقرر تھا, پہلے طلاق دے دی بغیر خلوت کے, تو اس صورت میں نصف دینا پڑتا ہے مہر. ایسی صورت میں پورا مکمل مہر ادا کرو. فرمایا ایک اور بات بھی ہے, ولا جناح علیکم, کوئی گناہ نہیں ہے تمہاری اوپر کہ تم راضی ہو جاؤ اس چیز کے ساتھ آپس میں مقرر کیے ہوئے مہر کے بعد. مہر مقرر کیا ہے لیکن بیوی خاوند بعد میں آپس میں راضی ہوتے ہیں, اور اب آپس کی رضامندگی کے ساتھ عورت اس کا کوئی حصہ چھوڑ دیتی ہے, معاف کر دیتی ہے, یہ واپس کر دیتی ہے, یا سارا ہی معاف کر دیتی ہے, اس کی بھی اجازت ہے روا. یا مرد جتنا مہر مقرر کیا تھا اس سے زیادہ دے, پہلے حالات اچھے نہیں تھے, حالات تو بدلتے رہتے ہیں. المال و غادن و رائے ہر مال صبح آتا ہے شام کو جاتا ہے, تو بعد میں کچھ زیادہ کر دیا, پہلے تھوڑا مقرر کیا تھا بعد میں, یہ سب صورتیں روا ہیں, اللہ نے اس کی اجازت دی کہ پہلے. اور نکاح کے وقت اگر ذکر بھی نہ ہو مہر کا, پھر بھی مہر آئے گا, نکاح تو ہو جائے گا ایاب و قبول کے ساتھ, تو پھر لیکن مہر بعد میں دینا پڑے گا جتنا آپس میں ٹھہرا لیں. یا بعض صورتوں میں مہر مثلی دینا پڑتا ہے, کئی صورتیں ایسی بھی آتی ہیں. تو بہرحال فرمایا کہ جو تم نے فائدہ اٹھایا ان سے, استمتاع کیا, مصری کی, لطف اندوز ہوئے, مباشرت کی, صحبت کی, تو یہ مہر موقع ہو گیا, اس کو ادا کرنا ضروری ہے انسان کے ذمے. یہ اس قدر ضروری ہے کہ اگر انسان فوت ہو جائے تو اس کے قرض کے اندر بھی یہ چیز پہلے داخل ہوتی ہے, جائیداد میں پہلے جو قرضہ ادا کرنا ہے اس میں مہر بھی ہے. اور یہ ہے مقرر کرنے کے بعد بھی اس کے اندر تم کمی بیشی کر سکتے ہو, یہ اپنی ثواب دید کے ساتھ. اللہ تعالیٰ نے جو احکام دیے ہیں اس میں تمہاری بہتری ہے. ہر لحاظ جن عورتوں سے نکاح حرام قرار دیا گیا اس میں بھی بڑی بڑی مسئلے آتے ہیں, بڑی بڑی باتیں ہیں, اور جو جائز قرار دیا اور اس کے ساتھ شرطیں لگائی ہیں اور پابندیاں کرائی ہیں, ہر ایک کے اندر حکمت پائی جاتی ہے. انسان کا فرض ہے کہ خدا تعالیٰ کے دین اور شریعت پر یقین رکھتے ہوئے عمل پیرا رہے. کیوں ان اللہ کان علیما حکیما, اللہ تعالیٰ علیم ہے ہر چیز کو, ہر ذوق کمزوری, حاجت, ضرورت, پریشانی, سب چیزوں کو جانتا ہے, اور اس کا حکم, ہر حکم, ہر بات اس کی حکمت پر مبنی ہے. خدا حکیم ہے اور اس کے کام حکمت پر مبنی ہے. اس کے اندر کوئی بہتری ہوگی جو بھی حکم اس نے دیا. انسانوں کا کام تعمیل کرنا ہے اس حکم. من الشیطان الرجیم, بسم اللہ الرحمن الرحیم. ومن لم يستطع منكم طولا ان ينكح المحصنات المؤمنات فمما ملكت ايمانكم من فتياتكم المؤمنات والله اعلم بإيمانكم بعضكم من بعض فانكحوهن بإذن أهلهن وآتوهن أجورهن بالمعروف محصنات غير مسافحات ولا متخذات أخدان فإذا أحصن فإن أتين بفاحشة فعليهن نصف ما على المحصنات من العذاب ذلك لمن خشي لعنة منكم وأن تصبروا خير لكم والله غفور رحيم. ومن لم يستطع منكم اور جو شخص طاقت نہیں رکھتا تم میں سے اس بات کی کہ وہ نکاح کرے مومن آزاد عورتوں کے ساتھ فمما ملکت بس ان سے نکاح کر لے کہ جن کے مالک ہیں تمہارے ہاتھ تمہاری نوجوان لونڈیوں میں سے اللہ تعالی خوب جانتا ہے تمہارے ایمانوں کو بعض تم میں سے بعض سے ہیں پس ان سے نکاح کرو ان کے مالکوں کی اجازت سے اور دو ان کو ان کے مہر دستور کے مطابق محصنات وہ قید میں آنے والی ہوں غیر مسافحات نہ ماز شہوت رانی کرنے والی ولا متخذات اور نہ پوشیدہ طور پر دوستی اختیار کرنے والی فیضا و سننا پس جب وہ قید نکاح میں لائی جائیں فعین اتینا اگر کریں وہ کوئی بے حیائی کا کام پس ان پر نصف ہے آدھا ہے وہ جو آزاد عورتوں پر ہے سزا ذالکا یہ بات لونڈیوں کے ساتھ نکاح کی اجازت یہ اس شخص کے لیے ہے خشیہ لعنتا جو ڈرتا ہے مشقت میں پڑنے کی تم میں سے اور یہ بات کہ تم صبر کرو یہ بہتر ہے تمہارے لیے اور اللہ تعالی بخشش کرنے والا اور مہربان ہے. پہلی آیات میں محرمات نکاح کا ذکر کیا گیا اللہ تعالی نے ان عورتوں کا ذکر کیا جن کے ساتھ ایک مسلمان کے لیے نکاح کرنا حلال نہیں ہے جائز نہیں ہے ان کا ذکر کیا اور پھر نکاح کے مہر کا بھی ذکر ہو گیا. لونڈیوں کے بارے میں بھی اللہ تعالی نے مسئلہ بیان کر دیا. اب یہاں لونڈیوں کے ساتھ نکاح کرنے کے بارے میں احکام اور لونڈیوں کا حکم آزاد عورتوں جیسا نہیں ہے اگر ان سے بے حیائی کا ارتکاب ہو تو ان کو آدھی سزا ملے گی جو آزاد عورتوں کے لیے اللہ نے مقرر فرمائی ہے اور لونڈیوں کے ساتھ نکاح کی اجازت اللہ تعالی نے دی ہے. ارشاد ہوتا ہے من لم یستطع منکم جو شخص تم میں سے طاقت نہیں رکھتا طول کمانے مقدرت طاقت قدرت اس بات کی کہ وہ آزاد مومن عورتوں کو نکاح میں لائے محصنات کمانے پاک دامن اور آزاد اور مومن عورتوں سے نکاح کرنے کی طاقت نہیں رکھتا وجہ یہ ہے کہ آزاد عورتوں کے ساتھ نکاح کرنے میں خرچہ بھی زیادہ دینا پڑتا ہے مہر بھی اور ان کے حقوق بھی زیادہ ہوتے ہیں تو بعض آدمی غریب ہوتے ہیں ان کی استطاعت اتنی نہیں ہوتی لیکن نکاح کے خواہش مند ہوتے ہیں یا اس کے محتاج ہوتے ہیں ان کو ضرورت ہوتی ہے تو اللہ تعالی نے فرمایا کہ اگر آزاد عورتوں سے نکاح کرنے کی طاقت نہیں رکھتا تم میں سے کوئی شخص تو پھر جو تمہاری لونڈیاں ہیں مومن لونڈیاں ان کے ساتھ نکاح کر لے. یہ فرمایا لونڈی جس شخص کی ہے وہ دوسرے مسلمان کو نکاح کر لے. لونڈی کا مالک تو اور ہوگا لیکن وہ کسی دوسرے مسلمان کو نکاح میں دے دے. باقی خدمت وغیرہ مالک کی کرے گی وہ لونڈی لیکن منقوحا دوسرے شخص کی ہوگی اور اس کا حق بھی آزاد عورت سے کم ہوگا. اور اس میں فائدہ یہ ہوگا کہ اگر مالک وہ کہے کہ یہ لونڈی رہے اسی کے گھر میں مالک کے گھر میں رہے, کیونکہ نکاح کرانے کے بعد مالک کو صرف لونڈی کی ملکیت ہی حاصل ہوتی ہے اور اس سے خدمت لے سکتا ہے لیکن اس کے ساتھ مقاربت نہیں کر سکتا. مالک بھی حرام ہو جاتا ہے اس کے لیے. مقاربت صرف اس کے خاوند کی ہو سکتی ہے اس کے ساتھ, باقی خدمت لے سکتا ہے اسے کام وغیرہ. تو ایسی صورت کے اندر یہ مالک کا نکاح جب کرا دے گا تو اگر لونڈی مالک کے گھر میں رہے گی تو پھر اس کو خاوند کو خرچہ بھی اس کا نہیں دینا پڑے گا. اگر وہ اس کو سونپ دے گا کہ اس کے نکاح والے کے گھر میں رہے تو پھر اس کے ذمے خرچہ آئے گا. لونڈیوں کا عام طور پر وہ حق آزاد عورتوں کے برابر تسلیم نہیں کیا جاتا, کم ہوتا ہے, مہر بھی کم ہوگا, خرچے میں بھی اتنی زیادہ مشکلات نہیں ہوگی جتنی آزاد عورتوں کے لیے ہوتی ہیں. یہ سہولت بھی ہو جائے گی لیکن ایمان کی شرط لگائی. یہ ایمان کی شرط امام شافعی رحمت اللہ علیہ کے نزدیک تو لازمی ہے, ضروری ہے, اور امام ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ کے نزدیک یہ ایمان کی شرط بہتر ہے. کیونکہ اگر کتابی لونڈیاں ہو, لونڈی ہو یعنی اہل کتاب میں سے ہو, نصرانیہ ہو یا یہودیہ ہو, اس کے ساتھ بھی نکاح جائز ہے لیکن بہتر نہیں ہے. بہتر یہی ہے کہ مسلمان لونڈی ہو تو اس کے ساتھ نکاح کر. امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ اس قید کو اولا شمار کرتے ہیں, امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ اس کو ضروری قرار دیتے ہیں. یہ اختلاف ہے فقہاء کرام کا. بہرحال اتنی بات معلوم ہوتی ہے کہ مدار فخر جو ہے ایمان ہے. اگر آزاد عورت مسلمان شخص کے لیے ایک آزاد مسلمان عورت سے نکاح کا موقع نہیں ہے اور لونڈیوں کا دور ہو جیسا کہ قرون اولیٰ میں اس کا عام رواج تھا, غلام لونڈیاں عام تھی اس زمانے کے اندر, تو پھر مومن لونڈی کے ساتھ نکاح کر لیں. یہ مومن کی قید بتلا رہی ہے کہ مدار جو ہے وہ ایمان ہے. یہ بھی ہو سکتا ہے کہ بسا اوقات ایک لونڈی مومن لونڈی آزاد عورت سے زیادہ اچھی ہو اللہ کے نزدیک. یہ بھی ہو سکتا ہے آزاد عورت اتنی اچھی نہ ہو جتنی کہ ایک لونڈی اچھی ہوتی ہے. یہ ایمان کی وجہ سے. تو مدار فخر اور مدار کمال ایمان ہے. فرمایا آزاد عورتوں سے اگر نکاح نہیں کر سکتا تو نوجوان اے تمہارے مومن لونڈیوں میں سے کسی سے نکاح کر لے. باقی ایمان کی حقیقت جو ہے اور اس کی پوری کیفیت وہ تو اللہ بہتر جانتا ہے. کس شخص کے اندر, کس عورت کے اندر, آزاد ہو لونڈی ہو, اس کے اندر ایمان کا کیا درجہ ہے یہ تو اللہ بہتر جانتا ہے. ایمان کی قوت ذوق اور اس کا کمال یہ تو اللہ کے ساتھ تعلق رکھنے والی بات ہے. اللہ بہتر جانتا ہے کس کے اندر ایمان کا کتنا درجہ ہے, کتنا کمال ہے. بعض تمہارے بعض سے ہیں, یہ بعض تمہارے بعض سے ہیں, اس کا مطلب یہ ہے کہ مومن لونڈیوں کو بھی حقیر نہ سمجھو, وہ بھی تو آخر تمہاری جنس سے ہی ہیں. غلامی تو آ گئی ہے, ایک مصیبت آ گئی ہے ان پر کسی حادثے اور جنگ کی وجہ سے, لیکن وہ ہیں تو انسان ہی ہیں, تو تمہاری جنس سے ہی, اور پھر مومن بھی ہیں. اور یہ بات ہے کہ یہ نفرت کو کم کرنے کے لیے فرمایا، لونڈیوں سے نفرت نہ کی جائے، ان کو حقیر نہ سمجھا جائے، ذلیل نہ سمجھا جائے، آخر تو وہ آدم کی اولاد میں سے ہیں، وہ بھی انسان ہیں، اگرچہ آج ان کو حقوق حاصل نہیں ہے پورے غلامی کی وجہ سے، کمزوری آ گئی ہے، لیکن ہیں تو وہ بہرحال ایماندار اور ہیں وہ انسان، بعض تمہارے بعض سے ہیں، تم بھی تو آدم کی اولاد ہو، وہ بھی انسان ہیں، تو یہ نفرت کو کم کرنے کے لیے کلونیوں کے ساتھ نفرت نہ ہو کسی انسان کو، وہ تو ایک عارضہ یا حادثہ ہے جس کی وجہ سے غلامی آ گئی ہے، ورنہ ہیں تو بہرحال انسان۔ تو فرمایا بعض تمہارے بعض سے ہیں، تو فن کے ہو ہننا ان سے نکاح کر لو بإذن آلہن، ان کے مالکوں کی اجازت سے، مالک کی اجازت کے بغیر تو نکاح ہوتا ہے نہیں ہے، مالک کی اجازت پر موقوف ہے نکاح۔ حدیث میں ایسا آتا ہے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو غلام ایما عبدن، جو غلام نکاح بغیر اذن موالی ہے فہو آہرن، او کما قال علیہ الصلوۃ والسلام، جو غلام اپنے مالک کی اجازت کے بغیر نکاح کرتے تو وہ بدکار ہے، مجھے اس کو بدکار شمار کیا گیا، اس کو اختیار نہیں ہے مالک کی اجازت کے بغیر نکاح کرتے۔ لونڈیوں کا بھی ایسا ہے، اپنی مرضی سے تو لونڈی نکاح نہیں کر سکتی، مالک کی خوشی سے ہے، مالک اگر چاہے تو اس کا نکاح کرا دے۔ یہی فرمایا بإذن آلہن، ان کے مالکوں کی اجازت سے ان کے ساتھ نکاح کر لو، اور اس میں سہولت یہ ہے کہ آزاد عورتوں کا ایک تو حق بھی زیادہ ہوتا ہے، مہر بھی زیادہ ہوتا ہے، پابندیاں بھی زیادہ ہوتی ہیں، اور دوسرا یہ ہے یہ غریب آدمی کی استطاعت کم ہوتی ہے، اس واسطے اجازت دے دی گئی کہ اس میں ذرا سہولت ہوگی، مہر بھی کم ہوگا، اور بعض اوقات خرچے کی بھی سہولت ہو جائے گی کہ اگر مالک کہے کہ لونڈی اس کے گھر میں ہی رہے تو پھر خرچہ بھی اس کو نہیں دینا پڑے گا، وہ مالک کے ذمے ہے، کیونکہ وہ خاوند کی طرف اگر سونپ دے گا تو پھر اس پر خرچہ لازم ہوگا، تو مالک یہ کہے کہ لونڈی رہے اس کے گھر میں رہے، کام کرتی رہے، خاوند کو جب موقع ملے گا وہ اس سے مل جائے گا، تو خرچہ ایسی صورت کے اندر مالک کے ذمے ہوگا، تو اس میں یہ سہولت بھی ہے، مہر کی بھی کمی ہوگی، اور دوسرا یہ ہے کہ یہ عام سلسلہ تھا اس دور کے اندر لونڈیوں کا، غریب آدمی کے ساتھ نکاح کرنے میں آسانی بھی ہوگی، تو یہ ساری باتیں اللہ تعالی نے یہ ارشاد فرما دی، ان کے مالکوں سے کی اجازت سے ان سے نکاح کرو، اور دو ان کو اجورہن، ان کے مہر بالمعروف، دستور کے مطابق، اب جو مہر ان کا مقرر کیا گیا ہے وہ دینا پڑے گا، اس مہر کا مالک وہ لونڈی لے گی، اور وہ مالک جو ہے اس کا جو آقا ہے وہ اس کا مالک ہوگا، کیونکہ لونڈی جو ہے جب تک وہ لونڈی ہے وہ کسی چیز کی مالک نہیں ہو سکتی، لیکن بہرحال یہ مہر اس کا حق ہے، فرمایا وہ دو دستور کے مطابق جتنا ٹھہرایا گیا ہے وہ دینا پڑے گا۔ پھر یہ ہے کہ لونڈیوں کے ساتھ جب تم نکاح کرتے ہو تو یہ شرطیں ملحوظ رہیں، محسناتن، وہ قید میں آنے والی ہوں، غیر مصافحاتن، محض مستی نکالنے کے لیے نہیں اور محض شہوت رانی کے لیے نہیں، بلکہ قید نکاح میں لا کر تاکہ عزت اور ناموس محفوظ ہو، یہ ہو، اور نہ پوشیدہ طور پر دوستی کرنے والی ہوں، علل اعلان یہ ہو کہ یہ لونڈی جو ہے فلاں شخص کی بیوی بن گئی، اب اس کی منکوہ ہے، اور وہ گواہوں کی موجودگی میں اور پورے شرعی قواعد کے مطابق یہ کام ہو، ایسی تن بخشی والا کام درست نہیں ہے، چوری چھپے ایسا کام کر لے اس کی بھی اجازت نہیں دی گئی، یہ باتیں بد اخلاقی کی ہیں اور قانون شرع میں ٹھیک نہیں ہیں۔ فیضا و حسنہ، ایسی عورتیں جب قید نکاح میں لائی جائیں اب وہ منکوہا بن گئی ہے، کسی شخص کی بیوی بن گئی ہے، اس کے حقوق ثابت ہو گئے ہیں، تو اب اگر یہ ایسی عورت جو کہ ہے وہ بذاتی ہی لونڈی ہے، آزاد نہیں ہے، ایسی عورت اگر کوئی بدکاری کا ارتکاب کرے گی، بے حیائی کا ارتکاب کرے گی، فعلین نصف مال المحصنات، تو ان پر آدھی سزا ہوگی جو آزاد عورتوں پر. یہ سزا میں بھی تخفیف ہے غلام اور لونڈی ہونے کی وجہ سے، غلام کو آدھی سزا ملتی اور رجم تو ہے ہی نہیں ہے غلام کے اوپر، جنا کا ارتکاب اگر کرے گا رجم نہیں ہے، اس کے لیے محسن ہونے کے لیے آزاد ہونا بھی شرط، آزاد ہو اور صحیح نکاح کیا ہوا ہو. اور امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک یہ بھی قید ہے کہ وہ ہو بھی مسلمان، کیونکہ من اشرک باللہ فلیس بمحسن، جس نے اللہ کے ساتھ شرک کیا وہ محسن نہیں ہو سکتا. تو یہ اتنی قیدیں ہیں. اب یہ لونڈی ہے، رجم تو ہوگا نہیں، باقی یہ ہے کہ زنا کا ارتکاب کرے تو آزاد آدمی کو یا آزاد عورت کو 100 درے لگانے کا حکم ہے، اگر محسن نہ ہو، محسن ہو تو رجم کا حکم ہے. تو ایسی صورت میں لونڈی اور غلام کی سزا آدھی ہوگی. حدیث میں آتا ہے ترمذی شریف میں، دوسری بھی صحیح حدیث میں، اگر کسی کی لونڈی اگر کوئی ایسا برائی کا ارتکاب کرتی ہے، فرمایا کہ اس کو اس پر حد جاری کرو اور ملامت نہ کرو، باتیں نہ کرو زبان، حد جاری کرو اس پر، بس یہ فرمایا. تو اس پر آدھی سزا ہوگی. تو آدھی سزا یہ ہے کہ 100 درے، اور اگر مناسب ہو تو سال بھر کے لیے جلا وطن کرنا، شہر بدر کرنے کا بھی، اس کی بھی آدھی ہوگی، 6 مہینے ہوں گے. وہ حد کا جز نہیں ہے امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک، امام شافعی صاحب اس کو بھی حد کا جز مانتے ہیں کہ 100 درے بھی لگائے جائیں اور سال بھر کے لیے اس کو ضلع بدر کیا جائے تو اس میں آدھی ہوگی، اس کو 50 دروں کی سزا ملے گی، ایسی ہوگی. یہ فرمایا، یہ ساتھ سزا کا حکم بھی بیان فرما دیا. اور یہ نکاح کی جو اجازت دی ہے اللہ تعالیٰ نے کہ اگر کوئی مسلمان آزاد عورت کے ساتھ نکاح نہیں کر سکتا تو اس کو مسلمان لونڈی کے ساتھ نکاح کرنے کی اجازت ہے. فرمایا ذالک لمن خشی العنت، یہ اس شخص کے لیے ہے جو تم میں سے ڈرتا ہے تکلیف اور مشقت میں پڑنے کی، یعنی برائی میں پڑنے کا خطرہ. آزاد عورت کے ساتھ نکاح کرنے کا اس کے پاس استطاعت نہیں ہے، لونڈیوں کا رواج ہے تو پھر وہ لونڈی کے ساتھ نکاح کر لے، اگر خطرہ ہے کہ میں برائی میں مبتلا ہو جاؤں گا. تو فرمایا اجازت دے دی گئی ہے، لیکن ان انتصبرو، یہ کہ تم صبر کرو. بہتر بہرحال یہی ہے کہ ایک مسلمان آزاد عورت کے ساتھ ہی نکاح کرے، صبر کرو تو بہتر ہے تمہارے لیے. کیوں؟ اس واسطے کہ اگر لونڈی سے نکاح کیا گیا تو اولاد میں بھی غلامی کا حکم آئے گا، ایک عذر خرابی پیدا ہوگی، اولاد جو لونڈی کی ہوگی اس پر غلام کا حکم ہی لگے گا، آزاد کا حکم نہیں لگ سکتا. ایک تو یہ خرابی آئے گی، دوسرا یہ ہے کہ لونڈیوں کے لیے پردے کا وہ حکم نہیں ہے جو آزاد عورتوں کے لیے ہوگا. لونڈی بازار جائے گی، اس کے لیے پردے کا وہ حکم، اس کا سر کھلا ہوگا، جیسا آج کل کی عام آزاد عورتوں کا بھی یہی حال ہے، یہ لونڈیوں کی قیمت، کیونکہ آزاد عورتیں صرف چہرہ اور ہاتھ اور پاؤں کے علاوہ جسم کا ڈھانپنا فرض ہوتا ہے، سر کا بنے نہ ہونا آزاد عورت کے حق میں تو موت کے مترادف ہے، بے حیائی ہے. میں نماز بھی نہیں ادا ہوتی، تنہائی میں بھی اگر ایک عورت ننگے سر نماز پڑھے نماز بھی نہیں ہوتی اس کی، اتنی پابندی ہے. تو وہ وہاں پر پردے کا بھی ایسا نہیں ہوگا. پھر یہ ہے کہ اگر غیرت مند آدمی ہے تو اس کے لیے یہ بڑی کوفت ہوگی کہ اس کی بیوی مالک اس کو بیٹھا ہے، جاؤ بازار سے سودا لاؤ، سر اس کا کھلا ہے وہ جائے گی سودا لائے گی، تو اس میں غیرت مند آدمی کے لیے تکلیف ہوگی. پھر یہ ہے کہ مالک کہے گا کہ وہ ہماری خدمت کرے، کام کاج کرے، اور خاوند کو ضرورت ہے تو آپس میں کشمکش بھی ہوگی. جس وقت خاوند کو ضرورت ہے اس وقت مالک اس کو کسی کام سے بھیجتا ہے تو یہ بھی کوفت ہوگی. یہ کئی قسم کی پریشانیاں لائق ہوں. سہولت بھی ہے لیکن پریشانیاں بھی ہیں. فرمایا اگر صبر کرو تو بہتر ہے. ایک اولاد میں خرابی نہیں آئے گی, دوسرا یہ دوسری قسم کی خرابیاں نہیں آئیں. اور اجازت دی ہے اللہ تعالیٰ نے سہولت کے لیے, جو جس آدمی کو خطرہ ہو کہ وہ برائی میں مبتلا ہوگا تو وہ لونڈی سے بھی نکاح کر لے, کیونکہ برائی کو کسی حالت میں اسلام برداشت نہیں کرتا کہ مسلمانوں میں خرابی ہو, بے حیائی, زنا اور برائیاں پیدا ہوں. لیکن صبر کرو تو بہتر ہے تمہارے لیے کہ وہ دوسری قسم کی خرابیاں نہیں آئیں گی اگر وہ لونڈی سے نکاح نہیں کرے گا. واللہ غفور الرحیم, اللہ تعالیٰ بخشش کرنے والا اور مہربان ہے. جس آدمی سے غلطی سرزد ہوتی ہے, کوتاہی سرزد ہوتی ہے, اگر وہ اس پر مصر نہیں ہوتا, اصرار نہیں کرتا, توبہ کرتا ہے, معافی مانگتا ہے, عاجزی کا اظہار کرتا ہے اللہ تعالیٰ کے سامنے, تو بہرحال اللہ تعالیٰ مہربان ہے اور بخشش کرنے والا ہے. یہ لونڈیوں کے بارے میں نکاح کا مسئلہ بھی اللہ تعالیٰ نے بیان فرما دیا. يَكُمْ سُنَنَ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِكُمْ وَيَتُوبَ عَلَيْكُمْ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ وَاللَّهُ يُرِيدُ أَنْ يَتُوبَ عَلَيْكُمْ وَيُرِيدُ الَّذِينَ يَتَّبِعُونَ الشَّهَوَاتِ أَنْ تَمِيلُوا مَيْلًا عَظِيمًا يُرِيدُ اللَّهُ أَنْ يُخَفِّفَ عَنْكُمْ وَخُلِقَ الْإِنْسَانُ ضَعِيفًا. یرید اللہ, اللہ تعالیٰ چاہتا ہے کہ بیان کرے تمہارے لیے اور رہنمائی کرے تمہاری. سنن الذین من قبلکم, ان لوگوں کے راستوں کی جو تم سے پہلے گزرے ہیں. وَيَتُوبَ عَلَيْكُمْ, اور تمہاری اوپر رجوع فرمائے. اور اللہ تعالیٰ جاننے والا ہے اور حکمت والا ہے, اور اللہ تعالیٰ چاہتا ہے کہ وہ رجوع فرمائے تمہارے اوپر. اور چاہتے ہیں وہ لوگ جو خواہشات کے پیچھے لگتے ہیں, شہوات کے پیچھے لگتے ہیں, وہ چاہتے ہیں کہ تم پھر جاؤ. پھر جانا بہت بڑا. یرید اللہ, اللہ تعالیٰ چاہتا ہے, یخفف عنکم, کہ وہ تخفیف کر دے تم سے. وخلق الانسان ضعیفا, اور پیدا کیا گیا انسان کمزور. محرمات نکاح کا پہلے ذکر ہوا. اللہ تعالیٰ نے جن جن عورتوں سے نکاح کرنے کو حرام قرار دیا ہے ان کا بیان ہوا. لونڈیوں کے ساتھ نکاح کرنے کی اجازت دی اور اس کی حکمت بھی بیان فرما دی اللہ تعالیٰ نے. آزاد عورتوں کے ساتھ نکاح کرنے کو ترجیح دی گئی ہے, لیکن بعض حالات کے اندر اس کی اجازت دی گئی ہے کہ لونڈیوں کے ساتھ بھی نکاح کر لیں تو یہ جائز ہے. اس کے بعد اللہ تعالیٰ اپنا احسان جو مخلوق پر فرمایا ہے اس کا ذکر ہے, اور ان احکام کی جو پہلے یہ حلال اور حرام کے سلسلے میں اللہ تعالیٰ نے جو احکام دیے ہیں ان کی کچھ حکمتیں بھی اشارتاً بیان فرمائی ہیں. یہ محرمات کا ذکر اور اس کے علاوہ باقی سب عورتوں سے نکاح کی اجازت, اور مسلمان لونڈیوں سے بھی نکاح کی اجازت ان کے مالکوں کی اجازت کے ساتھ, اور فریضہ مہر کا ذکر, عورتوں کے ساتھ اچھا سلوک کرنے کا ذکر, محرمات سے بچنے کا ذکر, یہ ساری باتیں بیان کرنے کے بعد اللہ تعالیٰ فرماتا ہے یرید اللہ, اللہ تعالیٰ چاہتا ہے، ارادہ کرتا ہے، لیبین لکم، تاکہ بیان کر دے تمہارے لیے وہ چیزیں جو تمہارے لیے حلال ہیں اور وہ باتیں جو تمہارے لیے حرام ہیں، اور وہ چیزیں جو تمہارے ساتھ مناسبت رکھتی ہیں اور جن کے اندر تمہارا فائدہ ہے وہ بھی، اور وہ باتیں کہ جن سے بچنا ضروری ہے، مصلحت ان سے بچنے کے اندر ہے، اللہ تعالیٰ ان باتوں کو بیان کرتا ہے. یہ اللہ تعالیٰ کی خاص مہربانی ہے اور اس کا احسان ہے یہ کہ ہمارے فائدے کی باتوں کو وہ بیان کرتا ہے تاکہ ہم ان کو اختیار کر لیں، اور جو چیزیں ہمارے لیے دینی اور دنیوی طور پر، اخلاقی معاشرتی طور پر نقصان دہ ہیں، اللہ تعالیٰ ان کو بھی بیان فرماتا ہے تاکہ ہم ان سے بچ جائیں. یرید اللہ لیبین لکم، آپ بیان کرنے سے مراد یہی ہے. یہ بیان جو ہے امام ابو بکر جساس رحمت اللہ علیہ مفسر قرآن وہ فرماتے ہیں، یہ بیان دو قسم کا ہوتا ہے. ایک بیان نص کے ساتھ کہ اللہ تعالیٰ نے وہ احکام بالکل صراحت کے ساتھ قرآن کے اندر بیان کیے ہیں، اس کو کہتے ہیں نص، یعنی تصریح کی ہے، اور وہ حلال حرام وہ باتیں ساری صریح الفاظ کے اندر بیان فرما دی ہیں. ایک تو بیان اس طرح ہوتا ہے، اور دوسرا بیان ہوتا ہے دلیل کے ساتھ، دلالت کے ساتھ بیان کرنا. صراحتاً نہیں بیان کیا، لیکن ایسی باتیں بیان کر دی گئی ہیں کہ جن سے علم والے لوگ اس بات کو اخذ کر سکتے ہیں، غور و فکر کرنے والے لوگ اور مجتہدین اور علماء اس کو ظاہر کر سکتے ہیں. یہ دلالت کے ساتھ بیان کرنا ہوتا ہے. سب چیزوں کو نص کے ساتھ نہیں بیان کیا، لیکن بیان سب کو کر دیا گیا ہے. چنانچہ فرماتے ہیں امام ابو بکر جساس کی، جو بھی حادثہ دنیا میں، چھوٹا بڑا جو بھی حادثہ، نئی کوئی بات پیدا ہوتی ہے، کوئی نیا حادثہ، چھوٹا ہو یا بڑا، اس کے اندر اللہ کا حکم ضرور ہے، خدا کا حکم ضرور ہوتا ہے اس کے بارے میں. صراحتن ہوگا نہیں ہے تو دلالتن ہوگا کہ اس میں یہ ہے. اب اس حکم کو معلوم کرنا ہر آدمی کا کام نہیں ہے، اسی لیے اللہ نے فرمایا ہے فَسَأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِن كُنْتُمْ لَا تَعْلَمُونَ، جو یاد رکھنے والے ہیں اور جاننے والے ہیں ان سے سوال کرو اگر تم نہیں جانتے، وہ تم کو نکال کر کے بتلائیں گے. تو یہ بیان کی دوسری قسم ہے. بیان تو سب ہے، تو ہر حادثہ یا ہر جو کوئی بات نہیں آتی ہے اس کے اندر اللہ کا حکم ہے، لیکن اس طرح دلیل کے ساتھ، جس کو مجتہدین کرام کسی نے کسی آیت سے اخذ کر کے بیان کرتے ہیں، اور یا صراحت کے ساتھ اس کا بیان ہوگا. اللہ تعالیٰ نے خود تصریحاً قرآن میں اس کا ذکر کر دیا ہوگا، یا پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام کی زبان مبارک سے اس کی تشریح کرا دی ہوگی. یہ نص کے ساتھ ہی ہے، اور دوسرا بیان یہ دلیل یا دلالت کے ساتھ ہوتا ہے، وہ بھی ہے. اب جو بھی ہیں، جتنے بھی ہیں واقعات یا نئی باتیں، ہر ایک کے اندر خدا کا حکم موجود ہے، یا نص کے ساتھ ہوگا یا دلالت کے ساتھ ہوگا. اللہ تعالیٰ چاہتا ہے کہ بیان کر دے تمہارے لیے، وَيَهْدِيَكُمْ، اور تمہاری رہنمائی کرے ان لوگوں کے راستوں کی طرف جو تم سے پہلے گزرے ہیں، ان لوگوں کے سنن، دستور، راستہ. تو پہلے لوگوں کے راستوں کی طرف بھی اللہ تعالیٰ نے تمہاری رہنمائی فرمائی ہے، اس سے مراد اللہ کے نبی ہیں اور نیک لوگ ہیں، اللہ تعالی نے ان کے راستے بھی بتلائے ہیں، نبیوں کے راستے بھی، جیسا کہ قرآن میں جگہ جگہ آپ پڑھتے ہیں، ابراہیم علیہ السلام کا راستہ کون سا تھا، یعقوب علیہ السلام کا، ہود علیہ السلام کا، نوح علیہ السلام، آج نبیوں کے راستے بیان کیے تاکہ ان راستوں کو ہم اختیار کریں، اور پھر نیک لوگوں کے راستے بھی بیان فرمائے، صالحین، ابرار، مقربین اور مومنین، کامل الایمان، مردوں کا بھی ذکر ہے، عورتوں کا بھی ذکر ہے، تاکہ ان کے راستے پر ہم لوگ چل سکیں، کئی صالحین کا ذکر ہے، ارباب اقتدار کے لیے اللہ تعالی نے ذوالقرنین کا ذکر فرمایا، ذوالقرنین بڑا بادشاہ تھا دنیا میں، تمام زمین کا اکثر حصہ اس کے زیر نگین تھا، لیکن ایماندار شخص تھا، عادل تھا، کامل الایمان تھا، یہ بھی نمونہ ذکر کیا، اللہ تعالی نے دانشوروں کے لیے اور سمجھدار لوگوں کے لیے لقمان کا واقعہ بھی ذکر کیا، لقمان بھی نبی نہیں تھا لیکن ایک حکیم تھا، دانا انسان تھا، دانشور ان کا راستہ پکڑیں گے تو ٹھیک ہوں گے، دیکھو کس طریقے سے وہ اللہ تعالیٰ کی وحدانیت پر ایمان رکھتے تھے اور توحید کی کس طرح انہوں نے تعلیم دی ہے، اللہ نے وہ نمونہ بھی ذکر کیا، اللہ تعالیٰ نے انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام اور ابرار، مقربین، صالحین، نیک لوگ اور ایمان والوں کے ساتھ ساتھ اللہ تعالیٰ نے برے لوگوں کا حال بھی ذکر کیا، سرکش، نافرمان، ظالم، مشرک، کافر، متکبر، مغرور، ان کا حال بھی ذکر کیا، تاکہ ایسے لوگوں کے طریقے سے ہم بچنے کی کوشش کریں، یہ اللہ کی خاص مہربانی ہے، اس کا کتنا احسان ہے، ہمارے لیے کتنی آسانی فرما دی ہے، متکبرین کا حال بھی ذکر کیا، الذین طغوا فی البلاد، ملک میں سرکشی کرنے والے، معاصی کو رواج دینے والے، شرک کفر کو پھیلانے والے، ان کا حال بھی اللہ نے بیان کیا ہے کہ دیکھو ان کا راستہ نہ پکڑنا، متکبرین کا بھی اللہ نے ذکر فرمایا ہے، اب پہلے لوگوں کا حال یہ سب آ گیا ہے، نیکوں کا حال بھی ذکر کیا ہے اور بروں کا حال بھی ذکر کیا ہے، تاکہ نیکوں کا راستہ ہم اختیار کریں اور بروں کے راستے سے بچنے کی کوشش کریں، ہم لوگ اللہ کی خاص مہربانی ہے، ہمارے لیے اس نے سہولت فرمائی ہے اور اس احسان کا ذکر کیا ہے اللہ تعالی نے، یہ یہدیکم سنن الذین من قبلکم، پہلے لوگوں کا بھی دستور، طریقہ، وہ سب اللہ نے بیان فرمایا، ایک اور بات بھی کہ پہلے انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کا اگر حال قرآن میں مذکور ہوگا تو اگر پہلے کسی حکم کی تردید نہیں کی گئی تو وہ ہمارے لیے بھی ویسے ہی دستور العمل ہوگا، یہ مسئلہ اصول فقہ میں بیان کیا جاتا ہے، فقہائے کرام بھی بیان کرتے ہیں، شرائع من قبلنا، ہم سے پہلے لوگوں کی شریعت کا کوئی مسئلہ اگر اللہ نے بیان فرمایا ہے اور اس کے ساتھ اس کی تردید نہیں کی تو وہ ہمارے لیے بھی دستور العمل ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اسی چیز کو ہمارے لیے بھی مقرر فرمایا، ورنہ اگر جو اصلاح کے قابل چیز ہوتی ہے وہاں اس کی تردید کر دی جاتی ہے، رد کر دیا جاتا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں حدیث میں آتا ہے، شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ لوگ یہ نکاح کیا کرتے تھے تو نکاح کی چار صورتیں تھیں، ان میں ایک صورت یہ ہے جو جاری ہے، اس کو حضور نے برقرار رکھا اور باقی تین شکلیں جو تھی اس کو ختم کر دیا کہ وہ جائز نہیں. بیع سلم کرتے تھے مدینے کے لوگ, اس کے اندر کچھ انہوں نے باطل باتیں بھی ملائی ہوئی تھی. حضور نے ان باطل باتوں کو فرمایا ان کو ختم کر دو اور باقی اس کو اسی طرح جاری رکھو, پیشگی رقم ساری دے دو اور اناج یا وہ چیز جس کی جنس وغیرہ معلوم ہو سکتی ہے وقت پر بھاؤ طے کر کے اسی طریقے سے لے لو. اس میں کچھ باطل شرطیں بھی ملائی ہوئی تھی, ان کو سب کو مٹا دیا. ایسا ہی ہے قرآن میں اگر کوئی سابقہ امتوں کا کوئی مسئلہ اگر ذکر کیا جاتا ہے, پہلی شریعتوں کا, مثلا تورات کا یا انجیل کا یا پہلے نبیوں کا, اور اس کی تردید بھی نہیں کی جاتی, تو وہ ہمارے لیے بھی حجت ہوتا ہے اور بیان کرتا ہے تمہارے لیے راستے اور دستور ان لوگوں کے جو تم سے پہلے گزرے ہیں. وَيَتُوبَ عَلَيْكُمْ, اور اللہ تعالیٰ تمہاری طرف رجوع فرماتا. توبہ کا معنی رجوع ہوتا ہے. بندے کا رجوع یہ ہے کہ گناہ کو چھوڑ کر معافی مانگنے کے ساتھ رجوع کرتا ہے. التائبون یا تائب, گناہ چھوڑ دیا, نادم ہو گیا, معافی مانگتے ہوئے رجوع کیا. اور اللہ تعالی تواب ہے, وہ رجوع کرتا ہے مہربانی کے ساتھ, شفقت کے ساتھ, اور جو بندہ معافی مانگتا ہے اس کو قبول کرتا ہے, معاف کر دیتا ہے, درگزر کر دیتا ہے. اولئک یتوب اللہ علیہم. کبھی ایسا بھی ہوتا ہے کہ غلطی معاف ہو گئی اور ایسی معاف ہو گئی کہ بجائے غلطی کے اللہ تعالیٰ اس کی جگہ پر نیکی عطا فرما دیتا ہے, اس قدر یعنی وہ معافی عطا فرماتا ہے. اولئک یبدل اللہ سیئاتہم حسناتہم, یہی معنی ہے. ایسی توبہ کی انہوں نے, ایسا اخلاص دکھلایا کہ اللہ نے ان کی ساری غلطیاں مٹا کر ان غلطیوں کی جگہ پر نیکیاں درج کر دی ان کے نام اعمال. یبدل اللہ سیئاتہم حسناتہم کے یہی معنی ہے. یہ اخلاص کی بنا پر ہوتا ہے. جتنا اخلاص ہوگا بندے میں, جتنی ندامت زیادہ ہوگی, اسی قدر اللہ کی بارگاہ میں مقبولیت ہوگی اور نیکی حاصل ہوگی. اور خدا تعالی رجوع فرماتا ہے تمہارے اوپر سان معاف کرنے کے اور بخشش کرنے کے اور